امشب بچی تصویر کنم نقش جمالت، باری با سخن یا با قلم یا صور و رنگ، بالاتر از آنی که بپندار بگنجی، گرچنگ کند ناله و گر نوه کند سنگ، از تو روان ما ای خالق جهان، از تو نشان ما، یا الله یا الله بر درت سجود ما، یا الله یا الله یا الله. از تو وجود ما، از تو روان ما ای خالق جهان، از تو نشان ما، یا الله یا الله ای فروغ قلب ما، یا الله یا الله یا الله. از فروغت غرق صفاز دنیا، ایان که آفریدی از خاک تیر ما را، وین جلوه‌ای هستی از چرخ تا سریا، با ذات توست قایم، با نام توست پیدا. از تو وجود ما، از تو روان ما ای خالق جهان، از تو نشان ما، یا الله یا الله ای فراغ قلب ما، یا الله یا الله یا الله، یا الله یا الله بر درت سجود ما، یا الله یا الله یا الله. پادشاه عالم سلطان کائناتی، دنیا از جمله فانی تنها تو در ثباتی، دریا باز ما را تو مالک حیاتی، ما غرق بره هستی تو مزنر نجاتی، از تو وجود ما از تو روان ما، ای خالق جهان از تو نشان ما، یا الله یا الله بر درت سجود ما، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، ای فروغ قلب ما، یا الله پروردگار عالم مالک روز جزا، ای آن که دادی با ما درس زمیر و وفا، روشن ز نور پاکت صبح امید و صفا، دور از بدی و نفرت یا رب بدار ما را، از تو وجود ما از تو روان ما، ای خالق جهان از تو نشان ما، یا الله بر درت سجود ما، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، ای فراغ قلب ما.